Bueno, pues baixamos un poquinho a música. Vámonos ir concretamente a Pontevedra. Vale. E vámonos, pues, vamos falar con un mestre artesán tamén, outro artesán, pero este é de pan e pasteles. Vale. Agora para a merenda, pues vai ben. Comía, eu en comía Pontevedra, un pastel. Sí, vamos falar co señor... Ai, Manuel. Sí, sí, sí. Sí, Manuel digamos. Barreiro. Sí, coñecen precisamente, estive en a ocasión de coñecelo, non? De coñecer precisamente os algúns produtos que, sí, que nos serviron ali en nunha... Bueno, saudámoslo, sí, veña. Moi boas tardes, señor Manuel. Hola, boas tardes. Boa tarde, enhoraboa, gracias por atendernos esta chamadinha. Bueno, eu falaba ya aquí ao compañero que le conocín precisamente a Manolo Barreiro como artesán, posto que nunha celebración de viño e cultura que se fixo aí, pois asistín a unha presentación pois quedei completamente sorprendido da cantidade de pan e a cantidade de variedade que ali se serviu. Sí, son variedades que solemos facer por aquí no noso obrador. Uh-huh. A xente vai encaixando, vai gustando. Sí, sí. Non é moi ancestral, é moi, moi antiga ese Anxemín, non? No, é unha empresa que leva funcionando. O nombre de Anxemín é reciente, pero realmente leva funcionando uns 15 anos. Uns 15 anos. O nome de Anxemín ten algo que ver... O nome de Anxemín ven da combinación dos dous nomes de meus dous fillos, que é Noemí e máis Anxo. Moi ben, pois... En honor aos fillos. Claro que sí, unha continuidade... Sí, sí. Moi ben. Bueno, queríamos que nos explicara qual é o que lle decidiu a facer esas artesanías tan interesantes con respecto ao pan, cunha levadura especial, non? Sí, con fermentos naturais, fermentacións prolongadas, o sea, con masa madre, están feitos os pans. Uh-huh. Son pans que vamos introducindo para picar un poquinho a curiosidade á xente para que non vexan sempre a típica barra e todo, sí, eso. A xente pois vai a entrando a curiosidade do que é a panadería. Uh-huh. A panadería é máis que a barra artesana. Mm-hmm. Bueno, entón, isto quere dicir que vostedes siguen investigando e investiga con respecto a elaboración que... Por supuesto, aquí aprender estamos aprendendo todos os días, eso é indudable. Sí, sí. Por eso cada día pois vamos introducindo algunha taza máis, algunha novidade. Uh-huh. E vamos sempre facendo algunhas cousas e depois algunhas ideas de cursos que se van e todo isto é esta pois. Se van introducindo novidades na producción. En realidade, pois isto está expandindo porque, según teño entendido, teñen bastantes tendas de venta, pero tamén hasta online se pode mercar, non? Sí, sí, se pode mercar online, sí, por supuesto. Temos 4 en Pontevedra, sí. Bueno, que ademais non somente amosan e venden o pan, sino tamén produtos tamén de pastelería. Produtos de pastelería moi, moi arraigados ou coñecidos da tradición popular, pero algúns tamén de autoría persoal, non? Sí, sí, por suposto. Sí, son cousas que según a demanda despois, o mismo que na panadería, pois sempre van producindo alguna cousa nova para que a xente non vexa sempre os mesmos produtos. Claro, que non vexa sempre o mesmo curasán, o mesmo sí, brioche ou algo así, non? Exactamente. Sí. Sí. Porque veixo que, sobre todo no pan, tendo de moitas clases de pan. Sí, aí, sí. O de algas. Que... Hai o de algas. Sí, sí. Hay de algas, sí, de café tamén, pan de café, correcto, pan de vila, pan de fresas. De fresas, deshidratadas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, facemos esas variedades todas. O pan de vila, por exemplo, é un pan que fixemos aquí en Pontevedra, que uh-huh. con registro aquí en Pontevedra. é un pan que encaixa moi ben, gusta moi ben fora incluso, porque vendemos para fora tamén, para fora me refiero para fora de Galicia. Sí, sí, sí, sí. O sea, que calquera de Barcelona pode chamarlle e pedirlle tamén. Sí, sí, por suposto. Carai. Jolín. Bueno, entón ten que meterse na páxina web de anxemi.es, non? Sí. Sí, anxemi.es e aí pois teñen un teléfono que é sí. O teléfono do Obrador. Sí. Aí pois chamando pola mañá solemos estar aí no Obrador, pois sí. Atendemos a xente sin problema. Sí, sí, sí. Sí. Tamén fai cursos entón de ensina precisamente no Obradoiro de ensinalle a alumnos ou a persoas ou rapaces que veñen dos colexios para poder, para ver como se elabora. Sí, sí, tes rapaces que veñen de prácticas cada vez queren vir máis. Porque se ve que o que lle mostramos nós pois que lles interesa bastante. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, a verdade é que este traballo, para min sorprendeu moitísimo, de verdade, que ver estar nunha cata de viño, na que tamén estaban explicándonos que era o viño ya viño e cultura, non? Sí, ya cultura, falaban algo de poesía, ademais, de xente de Lisboa e tal, bueno, pero ao mesmo tempo pois cando nos dábamos a probar o viño e despois había pica, non? Comentábamos, acompañaba con a degustación do viño de pan de calabaza ou pan de algas ou pan de calabaza. Bueno, sorprendeu-me moitísimo. Quere dicirse que vostede non desbota ningún tipo de oferta para que a xente poida coñecer todos os produtos que vostede fai, non? Sí, non, para nada. De feito, donde se fixa a cata de viño, estamos pendentes de facer unha de pan especificamente. Ah, específica. Somente de pan. Ajá. Sí, sí, sí. Carai. Bueno, pois estábamos así... Cada vez vamos desarrollando produtos novos para que a xente... se anime a coñecer o produto, porque a panadería en sí é unha cousa moi viva. A panadería é moi viva. Sí, sí. Porque non o pan é moi peculiar, non é só mezclar agua, farinha e sal. Sí, é moi peculiar. Despois influye no pan, influye incluso a climatología, influye un montón de factores que o pan nunca sale igual. Sí, sí, sí. Bueno, é un proceso moi complejo, máis complejo do que parece. Hombre, é tanto. Sí. Bueno, según teño entendido, dice que lle gusta explicar moito o rollo, non, de como se elabora e todo eso, pero algunhas palabras de Pepe Solla que eu quería comentar precisamente e introducir aquí, que relata no seu libro do ano pasado, dice que os colaboradores e proveedores que el teñen o titulado Casa Solla e Pepe Solla, que están relacionados precisamente con el, entonces unha parte de Solla está precisamente na elaboración do pan que el lle suministra, non? Sí. Sí. De feito hai un pan que elaboramos, que é un pan hojaldrado de aceitunas, desarrollado precisamente para ele. Foi feito, bueno, eso saiu dun pan que me mostraron nun curso, que o que asistín, que era un pan de como de, o sea, feito coa técnica como se fuera dunha ensaimada, se estirar a masa, botarlle unha materia grasa, despois sobrasaba, e tal, facían un pan hojaldrado. Pois, tivemos que desarrollarlo de tal forma, coa aceituna, pero con outra técnica. Outra técnica para facelo máis viable. Decía Pepe que precisamente que que aumenta o sabor, yo placer culinario da Casa Solla, o pan que el ten, que é pan de Casa Solla. Sí, sí. Hai pans que só fan para el. Sí, sí, sí, sí, sí. Está ben. Bueno, unha cousa que lle quere preguntar, nos doces que da pastelería, ademais, seguro que hai moitísimos deles, digamos, de tradición, non? O brazo de xitano, ou hai un tamén un bizcoito en recheo de crema, me parece tamén. Pero hai algún que sexa dese máis tradicional, como por exemplo a tosta de rixós? Sí, eso é un producto que se fai agora cerca das Navidades, que cando ven cerca das matanzas e todo eso, pois é cando é un produto típico que se fai agora. Cando ven o frío, que ven o tempo da matanza e todo eso, é un produto moi típico gallego. Sí. Que se acompaña tamén, nesa torta tamén ten, leva noces, leva produtos... Sí, leva noces, pasas, sí. Por exemplo, a mí me gusta moito con as rodajillas de plátano por encima. Anda. Sí. Ostras. Habrá que decirle a xente que se poña na internet e que busque aí a Anxemí e que busque e que lle pida a Manolo produtos da nosa terra, vamos. Sí. Nunca mellor dito da nosa terra. Claro. Cuántos sabores poden facer con ese pan, con ese a masa. O importante, el dice que non sei, vostede teme que corrixir se eu digo mal, pero que digamos que a masa madre é o fundamental precisamente na elaboración destes produtos, non? Sí, por suposto. As fermentacións largas, prolongadas, a masa madre, pois fai que a vida do produto despois de cocido pois sexa máis prolongada. Uh-huh. Máis prolongada. Vive máis a peza do pan. Sí, sí, sí. Como? Despois os reposos moi, moi, moi prolongados, que non sexa un pan industrial, vamos. Que sí, sí. De facer ahora... cocelos en 2 horas. Non sai o pan nunca. Que como foi a... Masas moi hidratadas, utilizar unhas fariñas que absorban moita agua, masas moi hidratadas, pois consérvanse mellor. Como foi a celebración do Día Mundial do Pan, que nesa semana pasada, me parece que foi o 16, non? O día de outubro. Como foi ese día? Esa celebración. Bueno, a xente seguro que pediría os donos a Anxemí. Perdón? Que digo que a xente, os seus clientes pedirían os donos a Anxemí. Que non entendín a pregunta. Digo que a xente pediría nesa celebración, nesa festaza, pois os donos a Anxemí. Donos de... O que son os donos... Acompañados para o desayuno, para o café, non? Sí, claro, sí. A xente... Tenos bastante en consideración en Pontevedra. Sí. Normalmente tenemos como unha referencia do producto de calidade. Sí. Moi ben, bueno, pois eso, que nos agradecémoslle moitísimo a participación de hoxe, pero que nos conte vostede, Manuel, unha das niñas bonitas do Obradoiro, cual sería, tartaleta de pasta de brisa ou con mermelada de fresa e crema de limón ou cualquier outra que elevaron últimamente? Nos, por exemplo, últimamente, pois, estamos facendo bastante hincapé no temas de brioche. E, por exemplo, hojaldres invertidos, o sea, palmeras de hojaldre invertido, é un produto que sai moi ben, Despois hai outro produto que le chamamos Caminos de Manzana, que é como unha especie de tarta de manzana, pero leva unha crema de almendra, e foi unha masa macedada en azúcar por encima. É un produto que sale moi ben tamén, e encaixa moi ben o público. Bueno, ademais sempre participan en celebracións de grande interese, como por exemplo o aniversario de Son de Marín, non? Que fixeron unha super tarta, non? Sí, fixemos aí unha super tarta. Despois outro día tamén colaboramos con acto de jóvenes empresarios tamén aquí en Pontevedra. Facemos así alguna cousa que outra, sí. Para poder transportar esa tarta tan xigante, bueno, xa sei que xa hai medios para poder levarla nunha furgoneta tranquilamente sin que a tarta se mova, pero vaya, non tiñamos problema porque o vehículo que temos de transporte de mercancía pois cullía perfectamente. Por eso digo. Non había problema. esa paixón polo pan ou pola elaboración de donde venlle de familia? Pois un familiar meu tiña unha panadería antes en Cambados, sí. Que chamaban panadería Ladio Rivas, fallanos, agora xa non existe. Familia directa, non, pero eu si aos 16 anos tiña moi claro que quería ser panadeiro. Falaba con miña nai para que falara cun vicinho. Sí, sí. Falara cun vicinho que era panadeiro, a ver se me metía de aprendiz nunha panadería. Uh-huh. E lembrame perfectamente porque durante 2 meses tuve que traballar sin contrato porque non tiña 18 anos. Caray. Claro. Pues daquela, claro. Daquela, o de 18 sí, anos, sí, necesitaba sí, o permiso sí. dos pais para traballar. Sí, sí, sí, sí. Non, bueno, por non implicar a meus pais, pois traballei... faltábame 2 meses para cumplir 17. Uh-huh. Empecé a traballar así. Sí. Pois foi cando empecé na mili. Cando estuve na mili, pois, como tiña moito tempo libre, que a fixen aquí na Cruz Vermella, aquí en Pontevedra, pois, puxeme a estudiar administrativo. Despois, cando terminei a mili, xa prácticamente cheguei hasta cuarto de administrativo, pois foi cando fui a empresa de alquiler. Un alquiler dunha empresa da panadería, e despois foi cando empezamos con un nome que e despois foi cando decidimos cambiar o nome para cando tivemos o noso propio obrador e todo eso. Uh-huh. Con cal que se sinte máis satisfeito na creatividade de con pan ou na pastelería? Son mundos, aunque van unidos, son mundos moi diferentes. Claro. Son mundos moi diferentes, o sea, a pastelería a tendencia a que ser unha pastelería máis ben modernizada. Sí. En cambio, a panadería tende a ser máis antiga, o sea, a ser máis tradicional. Máis tradicional, volve para atrás un pouquiño, porque a xente gusta que ahora está de modo o sano, todo o sano, todo isto. A xente pois volve, a panadería volve para atrás, pero non quer dicir que sea malo. Tamén é bo que volva para atrás, pero despois a pastelería tende a ser máis moderna, cada vez máis moderna. Sí. A mellor empregar cousas que non teñan tanto tanto malestar, por exemplo, co emprego do azúcar exagerado ou cousas dese tipo, non? Pero o pan precisa dese sabor tradicional do traballo artesán propiamente dicto, pero aínda que con novas tecnoloxías, pero que correcto, sí. Cómprelle todo eso, non? Sí, a materia prima e todo eso, pois precisamente, non sei, a xente poderá demandar de feito as fariñas nosas e outras fariñas que a mellor pois nos a maioría dos pans que facemos levan un porcentaje de centeno e un porcentaje de trigo do país, claro. Galicia, moi en Galicia, ten un sabor peculiar, o sea, por eso cando le mandamos pan para fora, pois por exemplo, a xente chama un montón de atención, temos ido a algunha feira que outra, a xente non, o sea, cando o proba, non, como explicarse, non queda sorprendida do resultado. Sí, sí. Logo preguntan de onde ven este pan. Claro, por eso é tan difícil, a mellor ten un valor un poquinho máis alto, pero é tan difícil de topar precisamente por bueno, que a mellor xa digo, ten un valor máis alto porque en Galicia tamén últimamente hai pouca producción de trigo noso, non? Si, non hai, a verdad que non hai moita, pero vamos, nós de momento vamos conseguindo. Uh-huh. Dun muño de aquí, parece que é da zona de Carballo, por aí. Uh-huh. Sí. Vamos conseguindo, pero vamos, é un muño pequeno que fai aquela producción anual e non fai máis. De momento vámoslo conseguindo, pero si, non hai moito. Sí. Por iso que pode axudar a encarecer, a parte do traballo artesán, non pode axudar a encarecer un guiño, pero que paga a pena pagalo, o sea, mercalo dese xeito, porque... O que vexo é que me gusta que a xente saiba do valor añadido que ten o produto, porque o produto é hai que mimalo, hai que estar encima dele, claro. hai que coidalo. Sí. Non é un produto que me gusta que a xente saiba realmente o esforzo que hai detrás, porque non é mezclar farinha, agua, sal, sal un bolo de pan e poñeche na mesa. Sí. Hai que poñerlle, sobre todo, moito cariño, moita atención. Home, como a todos os oficios, pois, cada cousa requiere o seu mimo, sí, señor. Sí, o que estábamos a falar precisamente de Manuel Barreiro, por eso, por o feito de que él traballa como artesán, pero con cariño, agarimo, con ganas, agarimo, para que se saia con de aí o éxito que está tendo, non? Pues de momento ten 4 tendas, pero que ademais vai entrega de online, o sea, que bueno, o mellor pronto vai pasar aumentar. Vai pasar das fronteiras de Galicia. Xa está pasando, segundo acaba de decir, non? Bueno, sí. Das fronteras de Galicia xa salimos, pero sí. Quer decir que esta é unha loita constante e diaria. Sí. Porque ao mesmo tempo a xente hai que incentivala para que compre todo eso. Sí. Bueno, pois o que desexamos é que siga medrando, que siga tendo éxitos, Manuel, e que, bueno, pois que ando, non sei, o mellor na Feira da Alimentación ou nalgún momento determinado, pois que pois xa chegue aquí por Cataluña, e os galegos de Cataluña tamén, os galegos do Mediterráneo, que chamemos nós, pois que poidamos disfrutar dos seus produtos en algún momento. Bueno, pois se en algún momento vou a Feira da Alimentación ou algún tipo de feira por aí, pois sean ustedes avisados. Sí, moitas pues, gracias, Manuel. Como dice a vida, empeza despois dun café, non? Dicía ali na página. Dun dono, con un donos de chocolate ou ben un donos do... D'Anxemí. Moi ben. Sí. Bueno, pois... Un saludo, moitas gracias. Moitas gracias a ti, Manuel, que sigas tendo moitísimos éxitos e unha aperta grandísima. Veña. Igualmente, unha aperta grande para vosteres. Hasta logo. Igualmente. Hasta logo, Guiño Manuel. Hasta logo. Mira canto teño sogra que ha de ser con condición, que si este ano no morre a tiro polo balcón. Ay la la la la la la, ay la la la la la la, ay la la la la la la, ay la la, ay la la la la. Desde que chejo a moda de echar las sueras al mar, sora condanada está aprendendo a nadar. Ay la la la la la, ay la la la la la, ay la la la la la, ay la la, ay la la la la. Si alguien quiere mandar el recado para mi perro, ahora tengo ocasión de miña sogra está durmiendo. Ay la la la la la, ay la la la la la, ay la la la la la la, ay la la, ay la la la la. Esta noite no velorio non puiden chorar por riso. Ay la la la la la, ay la la la la la, ay la la la la la, ay la la. baila la.